کوم پوسټر یا کاغذ باندې چې د قران پاک آیات کریمه حدیث شریف یا د الله سبحانه و تعالی د پاک نومونو نه یو نوم نکلی شوی وي یا د انبیاء کرام علیهم السلام یا د فرشتو د پاک نومونو نه یو نوم نکلی شوی وي داسې پوسټر یا کاغذ ته د ادب ضروری او لازمی وي او په ناپاک ځکه هغه اخوان چلته چې داغی د بی ادبی احتمال بی ادبی کیږي ناپاک ځکه نه مناسب ځکه یا لار کې چلته چې هغه خپلان دې راتلی شي نو دا بی ادبی ده او سخت ګناه ده او دې نه ځان ساتل پکار دي.